ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ภายหลังพระผู้อภิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขาและทรงอภัยโทษให้แก่เขาและทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่เขา قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى พระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองจงออกไปจากสวนสวรรค์ทั้งหมดโดยลูกหลานบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางคนบางที่เมื่อมีคำแนะนำจากข้ามายังพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าเขาก็จะไม่หลงผิดและจะไม่ได้รับความลำบาก ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى และผู้ใดผินหลังให้โดยไม่รำลึกถึงข้าแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นและเราจะต้อนเขาไปในวันปรโลกในสภาพที่ตาบอด قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا เขากล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันทำไมพระองค์ท่านจึงต้อนฉันมาในสภาพของคนที่ตาบอดเล่าทั้งที่ฉันเคยเป็นคนตาดีและมองเห็น قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى พระองค์ตรัสว่าเช่นนั้นแหละเมื่อองค์การทั้งหลายของเราได้มาอย่างเจ้าเจ้าก็ทำเป็นลืมมันและในทำนองเดียวกันวันนี้เจ้าก็จะถูกลืม وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى และเช่นเดียวกันเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดขอบเขตและไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของพระผู้อภิบาลของเขาและแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นสาหัสยิ่งและยาวนานยิ่ง أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาหลายศตวรรษโดยที่พวกเขาได้พบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการลงโทษเช่นนั้นแหละเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى และหากไม่ใช่ลิขิตจากพระผู้อภิบาลของเจ้าถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วแน่นอนการลงโทษก็จะเกิดขึ้นทันทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ลับ ลงไปและส่วนหนึ่งจากเวลากลางคืนก็จงแซ่ซ้องสดุดีและปลายช่วงของกลางวันเพื่อเจ้าจะได้พอใจ และเจ้าอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกปฏิเสธซึ่งความสุขความสำราญในโลกนี้เพื่อที่เราจะได้ทดสอบเขาในการนี้และการตอบแทนของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นดียิ่งกว่าและจีรังยิ่งกว่า وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดและจงอดทนในการปฏิบัติละหมาดเราไม่ได้ขอเครื่องยางชีพจากเจ้าเราต่างหากที่เป็นผู้ให้เครื่องยางชีพแก่เจ้าและบ้านปลายที่ดีนั้น وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى และพวกเขากล่าวว่าทำไมเขาจึงไม่นำสัญญาณหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของเขามาให้เราหรือว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆสมัยก่อนนั้นมิได้มายังพวกเขาดอกหรือ ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى และหากเราทำลายพวกเขาด้วยการลงโทษก่อนการให้อัลกุรอานลงมาแน่นอนพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราทำไมพระองค์ท่านจึงไม่ส่งศาสนทูตมาอย่างพวกเราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามองค์การของพระองค์ท่านก่อนที่เราจะได้รับความต่ำต้อยและความอัปยศ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าทุกคนเป็นผู้คอยดังนั้นพวกเจ้าจงคอยเถิดและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครคือพวกที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงและใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง